Dominika Mestoi, egiturak beraz Sarbonako etxe eta eremuko lurrak laborantzatik eraikigarri zaitera pasatzeko kontrako iritzia eman du. Ranaidu beraz ez dela horren alde agertu. Ze importantzia du Skotaren erabaki horrek? Espikatzen aldi guztu, eta aferak ze bide egiten alduen hemendik landa? Lugaldean antolakuntzari buruz, bere iritzia emiten duen egitura bat. Janai baita, eraikuntza, laborantza, ofizialen lemoak, lugaren antolaketa, hogar eskutik pasatzen da. Eta beraz, deia ginaz zuen iritzi bat 2013an, Eskoregiko eta uste dut landesetako zola ere hartzen duen egitura horrek bere barneko lanetan. Beraz, iduri zorai berritzen ari da, Skot hori, eskema hori berritzen ari dute, eta nahi da zu, proiektu guziak horren iritziaren arabera egiten dira. Eta beraz, hortik pasatzen dira ere. Nahi baita egiten dutela eskema bat nolan talatu eskolegiko lugaldea, eta demora berian proiektuak ere hori eskotik pasatzen direla. Eta argonako auzapeza entxeatu da, hor bere etxetako lotizanen dua, nahiz eta justiziak kontra egina zuen, entxeatu da hor horien baimena ukeiterat. Eta jakin dugunaz ez aukandu. Gauza normala da, guretzat, Santa Frantses justiziak janadu behia lujuri ez dela eraikigarri, baditu joan den urtean bost hauzi galduak proiektu hortan arbonako hausapesak, eta estado kontseiluan ere dei egindu, eta estado kontseiluak ere bere galdera eri eza enandu. Beraz orai gelditzen zako bakarrik Bordeleko kortea, eta hauzia Bordeleko kortean da. Hortan da, beraz hauzi horrek janen du, ea lujurua eraikigarri den ala ez. Gu beti egin dugu ez, eta mementuan ez du neok agertu hauzi horietan guzietan ala zela, menturaz horai ez da sekule egiten ala antzorat, menturaz jabait berri aterako da, baina gure pentsamoldetik ez dugu mandra handik ikusten hauza bezak irabazteko hauzi hori. Parte bat ala ere jadanik eraikia da hori da? Hala, parte bat eraikitzeko baimenak eman ditu egiko etxak, hauzitan zelarik, afera hori, 2017an hasia baita afera hori, eta finitu da bakarrik 2021an. Eta artean baimenak eman ditu, jeurez balitz bezala, gana ebeta, legez kontra, ari izan dela beti. Hala. Eta maleruzki ukan ditu sustengo batzu ere, orai etxak egina dira, eta gelditzen da ere lurpuska bat ez dena eraikia, eta jura nahi du orai etxez bete ere, eta jura ere laborantzako lugada. Eta ez da normal, holako proiektu bat bururatzea, eta ez da normal, justiziaren kontra, joitea justizian galdia du, justiziak agazen guri emana du, eta aitzinate matzen da, ezin konfinitua da. Alta badu Euskal Elkargoaren sustengu ez banaiz trompatzen. Hala, horiek ere, beren sustengua ekartzen dakote, nahiz eta ez mentura zaztien ezen bat, baina hor daude, horreino jarekin, Bordeleko hauzi hortan, sustengua horreino badu pixka bat, nok erabaki duen sustengu hori ekartzea Euskal Elkargoan ez dakigu. Espero dugu ez duela egitura horren izan hauzi batek egina, bela bakarrik presuna bakartzen miten erabakia, besteraz gabelitake, eta algu ere behagaude, eta nagin uke, emintik uiti gauzak, PLU eta horiek denak, eskadelkarguan buskaztiak baitira, horiek denak ez diten hoin harinki aztertuak izan, zentzako hola dira pasatzen, harinki aztertuak izan dira, eta Arbonako egiko zabezak, hola nahi izan du bere etxetako luguri eraikigarri pasarazi, eta hori hogere Eskola Elkargoak baimena emanazakon. Errandu zue, baina beraz, orain gelditzen zaion azken erabakia izanen da Bordelekoa. Bai. Eta hortik landa, beraz, gero ezin du deus gehiago ez du beste rekurtso posiblerik. Nobalki, ez du rekurtso posiblerik. Mainan, azera retan hoinbertze eta hoinbertze bitxikeria bada erkaturik, aste-astetik, non behar dauden, noraino joan nahi duen mazte horrek, gure iduriko tema batean da azui eta ez du gehiago menperatzen, urgunegi joan da eta ez du gibilerat egin nahi, ara, hortan da, azera guzia, ez da zentzuzko erabakirik, hor gehiago da tema historio bat. Ados, ba, Dominik, amezteu mil esker gurekin egonik, eta ikusiko dugu eaz segida emanen dion, afera honi, mil esker. Bai, ikusarte. Aio.